Itero o mga nakuda aso miyama nakabur ko pagtaon yan ang mataan at pakawa na miska din. Hey, swipe, gusto. Miyama ratyaya apad ka puun ko ingdami inunta o mataan ako masuikano ko o kitano. Itero yan ati apia diemi kabaya. Sabnar ake engkubami suwalla sa kabukag o kasuy kami ko ukitiyo ko orian o masa akial pasar kami ron o Allah. Gudir kami kepakai iba kami ron kasoy inunta o kabaya o Allah akad na nami. Mararangkom o kad na nami akata o sulang wantaman. Subu suwalla e siyariga nami. Kad na nami kukuma kaming ka aguso pagtawami sa untol kaska itaralbi amapia ko mga kukuman. Napitero o mga nakuda aso da pamaratyaya ko pagtawnian ibet amay kaunutan yung susuway na mata anas kanos sa mauto na miya ngalulugi din. Na miya sugat siran o linog na kapitaan siran ko mga ingdiran amya mangender. So siran api akan buku giran so swipe na lagi duba siran rooda maden. Siran api akan buku giran so swipe na miya baloy siran asiran imang alugi. Na inawaan yan siran gupitero yan hay pagtawakan. Saben sabenar amini sampayakan rekano so mga pakawit o kadnang ko. Gupiang tumang ko skano na andaman na ya ikip buku unakan ko pagtaw ada pamaratyaya. Nades yung gua nami aingad sa nabi aba ami da sugatan ko tauron so masikot gusto karomasayan kaansiran makapangaling babaan. Urian yan na siambia nami so betad amarata sa mapia. Taman sa mito gumpia siran na pitero iran as sabnar amini sugat ko mga lokstano so karomasayan gusto kapakadadaya. Na siniksa ami siran sa amini talamba asiran na diran mainengka. Na upama ka mataan na sutaw ko mga inged na miya marateya siran gumia ng gila siran. Na pelakaan na mikiran din so mga kapiyaan apuun ko langit agusulupa na ugaid na kagia piyakambu kagiran so mga sugu na siniksami siran sabab ko pinggal bekiran amarata. Basasana so mga tao ko mga inged sa dikiran makatalingo masusiksa ami ko gagawi asiran na kituturugin siran. Udina basasana so mga tao ko mga inged sa dikiran makatalingo ma so siksa ami ko daun daw asiran na mabibimban siran. Basiran sasana sa malpas siran ko siksa o Allah da sumasana sa kalpas ko siksa o Allah arwar ko pagtaw amiang alulugi. Bada makangguna na o ko siran apemangwali ko lupa ko urian o kya binasa o tauron au kabaya amin na kisugata mikiran so siksa sabab ko mga dusairan gu kaparkat amin so mga posoiran na siran na disiran mamakaneg. Yuto man so mga inged penutul na mirka so sabad ko mga tutulanon. Na sabun-sabunar amin yung makiran o mga sugukiran so mga rarayag akarina na dayran para tiaya so piyakambu kagiran sa paganay lagi daya akap tutupi wala ko mga puso o da pamaratiayan. Na daam yato unami ko kadaklangkiran at ketuman sa diendi kamataan na yato unami so kadaklangkiran at didin pangungunutan. Orian yan na siugwami ko kiay pusiran sa Musa. Orian yan na siugwami ko kiay pusiran sa Musa. Rakus o mga tanda ami ko piraon. Agus mga nakuda ko pagtaw niya na siyang kairan uto na pamimikiran ang kaso miyang betado kya bulusan o miyang maminasa. Na pitero umo sa hay piraon, mataan na sakin na sugu apuun ko kadnan o mga kadin. Patot ada teruong ko makapantag ko Allah, arawar ko benar. Sabnar aadin aminyo makurkano ang maraya gakari na apuun ko kadnan niyo na pakaunutang karakan so mga murya tao Israel. Pitero o Peraon, a uba adin amin yumang ka at tanda na gmaon ka oska na pedka pedko mga benar. Na initugyan so badasyan na samauto na skanian na mimbaloy anipaya marayag. Gutiung gusyan aliman yan na samauto na skanian na luminindaw ko kibabantay. Pitero o mga nakuda ko pagtao o Peraon, a mataan na eh at titua balik mata ama pasang Kabayayan ama pakawa kanunian ko lupayo na anto na ay penduyo. Pitiroiran ko peraon, apaka nayawang ka, gusi pagarinian, gusuguin ka sa mga ingd sa kalimudiran, kaaniran reka mapakasong sa suuman ni ibalik mata ama pasang. Namiyakaw mas mga balik mata ko peraon na pitiroiran ang mataan na adin, abalas reka mi umabalik kami as kami imamakadag. Pitiroiran, uway gumataan as kanu na pedin ko mga dedesugrakan. Pitiroiran, hey mo sa oska imuna mitug, udinas kami imuna mamangitug. Pitiroyan, a itu kanumuna nang kagiyan mitug siran na miyabalikiran sa mga mata o mga manusia. Gu kya paka lakaniran siran, gu miyakambal siran sa balik mata ang mala. Na iniilahe mami kumusa a itugun ka so badas ka na samaw to na skanian na liulok yan so ipumagakaliran. Nga mitak na so benar na miyailang so pinggal bukiran. Na miyapagasiran roogu, miyamakandud siran a miyamakaito. Miyamangi gupa so mga balik mata ang makasusudud siran. May tiruiran a piyaratiaya mi so kadna no mga kaadin. Ang kadna no musa agusuharon. Pitero o piraon a piyaratiaya niyus kanian ko da akan rekano penkapandui mataan agiai na tituwa ikmat. Iniikmati o to sangkai a inged kaaniron mapakawa so tauron na katukawan yubu. Mataan apaki pamutulang ko din sa mga barukan niyo, gusto mga ain niyo, so di makapagunod, orian yan na mataan na pakisulakan sa kano din langon. Pitiruira na mataan as kami na si kami bukukad na namin pumangdud. Na ayabu a inden nagkar kami na kya paratiaya mi ko mga tanda o kad na nami ko kya pakauma niyan rektano kad na nami bagi kaming kasak kapantang gutarima kaming ka aking babayoran tang reka na pitero o mga nakuda ko pagtao pera on abang kam butawan ni sumusa aguso pagtao niyan kaansiran makapaminan sa kulupa guang kanian kapakaganati aguso mga katuhanan ka pitero iyan a pumunoon tano sa mga watairan na mama na lambaan tano sa mga babaykiran ka mata nasaktano ima makaumbukiran a pemangarasi. Pitiro mo sa kapag taon niya na pungnikano sa tabang ko Allah. Gupuntang kano ka mataan na sulupanar ko Allah. Pakipungwalian niya no to ko tao akabayayan ko mga uripan niya na sumapia kabulusan na bagian o kapkipanan ng gila. Pitiro iran, ariasay kami kudangkar kami pen kapakataling umagusi ko uriano kapakataling umangkar kami pitero iyan ang matatangkad asukad na niyo na binasaan iyan sorry duwe inyo guisimbi kanunian ang mga kalipa ko lupa kaanian maylay o anto na ay panggulaulaan niyo na sabun sabnar ay nisiksa kami ko pagtao peraon so niya kapiraragun alaon gusto kya kurang o mga unga kaansiran mamakatanon. Naigira amya kaumakiran sumapia na tiro niran arktanwain na umasugat siran na marata na isnitiran susok na amarata kumusa aguso mga pedian. Tanudan ka mataan asusok na iran amarata na si ibu puun ku Allah na ugaid na so kadaklang kiran na diran katawan. Na pitero iran api anto na ay kitalingo mangkar kami at tanda ay plimpangkar kami oto na diemiska din para tiayaan. Na biutawan na nami kiran so lapay. Gusto tarapan, gusto kuto, gusto mga babak, gusto rugu. Ang mga tanda piyamakarayag na basiran din ni maratabat gumimbali siran na pagtaw ang mga baradusa. Gumasa akya pakaturon o siksa ko peraon ag gusto pagtaw niyan na teruuniran hey Musa, pangnin kaming ka, kukadnan ka, sabab ko ini diendi. Iyan reka ka, ibet o pukasang ka. Pukasangkar kami so siksa na mata na paratiaya na miska din gumataan asuguun nami din amuno terkaso mga murya tao Israel na si iku masa apakawatanan wallakiran bukasan so siksa taman ko talik asiran na riaot iran skanian na samauto na siran na berangkas siran na siniksa amisiran ka inul demisiran inulud amisiran ko ragat sabab ko mataan asiran na piyakang bukagiran so mga tanda ami gumiabali siran ada dairan inkaas kanian na piyakaki pangwalian nami ko pagtaw asosiran alisiran paka nganganinan So mga subangan ulo pagu sa mga sedepanian so piyaka tugumpiami so dalamian namia at tarotop so katero ukadnan ka ama piyako mga muri ataw Israel sabab ko kya pentangiran na piwalas ami so niya pasad o piraon gusto pagtaon niyan gusto pimubalairan ang mga pupuro na piyakari pagamin sa mga muri ataw Israel ko kalo din namia taling umairan a pagtao raratakan niran sa mga barahilairan. Pitero iran, hey Musa, sanggay kami nga sa Tuhan alagi do mga Tuhan iran. Pitero yan ang mataanas kano nga pagtawa de mga malangiyo. Mataanas iran na yan na miya binasa sa okitiran, gumiyay lang sa pinggal bukiran. Pitero yan a baad din salakaw, baad na salakaw ko Allah, at mababanugan rekorta, mababanugan korkano at Tuhan as kanian na piyakalawan kanunian ko mga kaadin ko masaniyo. Gugwani na siya butamis kano ko pagtaw o peraw na irarasa iran kano sumarang rata asik sa kapamuno ni ran sa mga watai wa mama na pelumbaan ni ran sa mga babayar kano na matataguro o man so tiba apung kukad na niwa labi mala na ini diyan diyan mi kumusa so telopulo gawain na inumanan na mi uto sa sapulo na miya ganap so wakto diyan di ukad na niyan apatpulo gawain akip mbitiaray niya nun na Peter o Musa ko pagari niya na Haron asambi akong ka ko pagtawakan asambi akong ka ko pagtawakan gupiapia ka guding ka kedegas okit o pamaminasa nakagiyam yaw maumusa so diyan diyan mi akip mbitiaray na inim bitiaray skanian o kadnan niyan pitero iyan kadnan ko takilay karakan kaanakan ska mapagilaylay pitero wallah adi akong kadun kailay na ugid na patangin ka sa upalaw na otutak na kudar pa iyan na kailay akong ka na kagiyam mapayag sa tihay o kadnan niyan ko palaw na miya baloy niyan miya ropropot na minipapas sumo sa apipinsanan na kagiyam makatanod na miya tiro iyan suti ka ya rabbi mitubot ako ka gusakan ipaganay ko miya maratiaya. Pitero iyan, hey Musa, mataan na sakin na tinindusakan ska ko mga manusia sabab ko mga pakawitakan gusto kinimbitirayin ko ka. Na kapiting kaso inibgayakan ka gutapi ka ko miya manalamat. Na inisurata mi ron si ko mga undang-undang so langwan taman at tuma gusayan ko langwan taman na pitero mi ron a kapiting ka ya saben-sabenar gusugun ka ko pagtaong ka akpitiran so lebiron amapia kapakilay ko orkano din so ingedo mga darwa ka pakat pakitalikudan ko din so mga ayat akan ko siran akipan na nakabur ko lupa sa diuntol na umailiran so umani ayat na diran o to para tiayaan gu umailiran so lalan ko turwa na diran o to kuwa na lalan na umailiran so lalan ko kadedag na kuwa niran o to alalan gito man na sabab ko mata na siran na piyakang bukagiran so mga ayat ami gusiran na deran o to inangka nasusiran na piyakang bukagiran so mga ayat ami gusto kitmu ko akhirat na may lang sa mga galbukiran baadin ay imbalas kiran arwar ko pinggalbukiran na mimbal sa pagtao Musa ko orian o kialalakaw niyan puun ko mga imbulawan niran sa sapi alawas yan a mapakaw nga bayran de maylay a mata anas kanian na dinian siran mipimbitiaray gu dinian siran katoro sa lalan biyaloy rano to at Tuhan na mimbaloy siran a mga darwaka na kagiyam makasindit siran gu miyailay ran a mata anas siran ang sabnar a miyadadag siran na pitero iran ibat ka o ditano kalimuuno kadnang tano gu ditano niyan napi na mata na kibaloy tano din a pad ko miyangalulugi na kagiyang makandud sumusa ko pagtaw niyan at kararangitan ang makambubuko na Peter o yan ang mikrata-rata at kya sambiin niyo rakan ko oriyan o kya lalakawakan ino niyo pugunay na susuguan o kadna niyo na initugin sa mga undang-undang so kyapta niyan a olo ipagarin niyan sa penggenderan niyan sa ginawa niyan Peter o Haron wata e ina mata na sa pagtaw na dako iran paka nganina gumay tubo na mbuno na kuiran na din ka pakapia a ginawa o mga ridway sa sabaprakan gudi ako nga mbaloya apad ko pagtaw ang mga darwa ka Peter o yan kadnang ko napi akong ka gusto pagari ko gupakasulda kaming ka kulimu ka kaska ilabi ang makalimuon ko pumangalimu mata na susiran a bieloy ronso sapi at Tuhan na kasugat siran din ararangit apun ko kadnaniran gukahinaan guk kawiyaguyag ko dunyan na lagi daya ay imbedalami ko pumangba lumang baal sa kabukag. Nasusira na miyanggil bukiran sa mga rarata orianian na mitubat siran ko oriano to, umyarati ay siran na mata na sukadnan kako oriano to na titu manapi makalimun. Nakagiyan lumanggo kumusa sugani na kinuanian sa mga undung-undang aad na matatagun inisuraton aturuan gulimu arkosiran na ikaalakiran sukad na niran na miyamili sumusa kupagtaon niyan sa pitopulo amama sa ikuwakto at hindi amin na kagimadensal siran o linog na piteroyan kadnang ko o inikabayakan na miyabinasang kasiran guwani agusakan bangkar kami binasaan so pinggal buko mga lalong kami da salakaw saya arwar sa tiba kandidegen ka sa sabab saya so tau akabaya ka guturun ka so tau akabaya ka sky penariga namina napi kaming ka gukalimun kaming ka as sky taralbi amapi ako mga nanapi natangkedeng ka adin abagi nami si sangkaya dunia amapi agusi sa akhirat mataan as kami naming balingang kamir ka pitero Allah aso siksa akan na isugat akan uto ko tau akabayakan gusuli mo akan na langkap ko langwan taman natangkedeng naken naya arko siran akipananang gilagup tunay ni ranso zakat gusiran na sumang ayatami ipaparatian niran. Siran na pengunutan niran susugu anabi aoming so ketuuniran sekanian ami susurat sikiran ko taurat gusu injil ap sugu kiran ko mapia gup separkiran ko marata gup pekekiran ko mga pipia gup separ kiran ko mga rarata gup kapukas kiran ko mga popenad iran gusto mga rergen ami sa sanggulay kiran nasusiran ami amaratiaon gumislas laon gumiyama nabangon gumiyama ngunoton miyama ngunot ko Quran na sindaw aso inituro na padiyan na siran man na siran ipumakas lang sa maliwanag terwang kaya Muhammad hey mga manusia mataan asakan na sugur ka no wala langon asukir ko kapaar ko mga langit agusulupa da Tuhan ay nuntas kanian a penguyag gupengi matay na peratiayaan niyo su Allah guso suguyan anabi aumi aso mapaparatiayak wala guso mga katiroyan na unutin niyo kanian kaangkano makadedeg makakedeg sa ontol na adin na pad ko pagtao o Musa ay isa kasagurumpong apiter ay pturo iran so benar gu ontol niran sekanian na pimbabad amisiran sa 10 agu 2 kaloks ang mga pagtao na inilaha mami ko Musa gweni ko mangniron sa eg so pagtao niyan abentol ka so bedes ka kuator na kiam buatan no to a 10 agu 2 bulan sabna ra kya tukawan o manisa kaloks so sagbayran na ini saya pamikiran so gebun gweni toro na mikiran so mana guso papanok saluwa na piterwa mikiran akangkano ko mga pipia ini pagper amir kano na da kamiran kabinasay na ugaid na giya ginawairan ikiabinasaan nila na guwani na piterukiran abaling kano sangkae a inged abaital mo kadas gu kang kano ron sa sadin sa kabayayo gu tero kano sa ikadadusa gu sold kano kupaitaw sa kapangaling baban kanapin amir kano so mga kasalaan nyo pagumanumana nami din so balas ko mipiapia. Nasiambian usiran adakiran pa maginuntulan sa katero asal ako ko pitero kiran na piyakaturunan nami siran sa siksa apuun ko langit sabab ko dairan kapaginuntulan na isen kakiran so ing da matatago ko marani sa ragat guwani ko psurang siran sa pandu kualungan asapto guwani na baka taling umakiran sa mga sdeiran kwalungan na sapto iran. Andedakdakl na si kwalungan na diiran sapto na dikiran baka taling umalagi dayaman a kaptiuba amikiran sabab kuderan kapangungunutan. Nagwani na pitero o isakiran kasagurumpong a inukanup pupuntuma sa pagtaw aso Allah in binasakiran o di na siksa kiran sa siksa sangat. Piturwira nakapamukas sa kataksilan sa ikukad na niyogu ubasiran penanggilan nakagia pakalipatan ni Ranso inindo kiran na inilida sa misusiran a pernapar ko marata. Nasiniksa misusiran ada pamaginuntulan. Sa siksa sangat sabab ko kian dirwa kairan nakagia sugukan ni Ranso inisa parkiran na piturwamikiran ambuli kanu ang mga amu amya makadepanas. Nagwani na piyaki tokawan ukadnan kaamat mataan ap paki pengerasian niran siran den sa taman kualungan akiyama sa tau ap paki sageden yang kiran sumarata asiksa mata na sokadnan kana titu amaga ni kandeden gumata anas kania na titu amanapi amakalimuon na pimbebede misiran kolopa ap pisegurumpong sabad kiran so mga bilang ataw na sabad kiran na salakoro na ini tepengami kiran so mga pipiya gusto mga rarata kaansiran makambalingan koontol na adin amin lapis ko kay pusiran asalapis amya ka kewaliran so kitab akuaniran sa parayasan sangkai kurang ingat gugiran tiroon apnepin raktanubu na o adin na makatalinguma kiran aprayasan na lagi dia na kuaniran penutol bakiran de makwaso diyan di ko kitab sa de apterwa Depterwa iran makapantag ku Allah a inunta subnar gukia pangadian iran so madedelemon. Na so ingeda mauri ilubi amapia. A bagian osiran aki penenanggila. Bada amang sabutio. Na so siran kumakapit ko kitab gu ini pamayan degiran so sambayang na mata anas kami na diami pagilangan so balas kumipia-pia. Na guani na ini lang inalangalang ami so palaw ko kapurwaniran makasasay barats kanian sa atap na tiang kediran ang mata anaya at pakatanakiran din na Peter Wami at Pitinyo so inibigay Amerikano sabun sabnar gutatadmin niyo so madadalmon kaangkano mga panananggila na guwani na piyakali o kadnan kapuun ko mga muryataw Adam. Puun ko mga likudiran so mga muryataw iran na piyaki saksyan niyang kiran. Aginawairan sa Peter Oyan abadisak ni kadna niyo. Peter Oyan away sak saka ikadna nami. Pisaksya nami ka uba niyo materok walungan na kiyama imatanas kami. Namiabaloy kami adiamiaya katawan. Udi na uban niyo miya materu a ayabu a miya nakoto na so mga loksami. Guwani na miya baloy kami a mga muryataw koreaniran na miya kaunot kami kiran. Inungkar kami binasa so pinggulaw-law o minggagalbak sa ribat na lagi daya agi aming kasumpada magusay ko mga ayat kaansiran makambalingan ko untol. Na pangadiin ka kiran so tutulan ko Balaam. Beno Baura at tao ay inibigay meron sa so mga ayat amin na liyawasi ano to na pialokunan sa kanian o shaitan na miyabaloy apod ko mitartari dadag. Na o kabaya amin na mataan na mapakausurami sa kanian sa sabab roon na ugaid na sa kanian na misurami ko dunia gupiang unutan yan so nga yan na aya ibarat yan na lagi duaso o pakabasengin ka skanian na pakaluloyot niyan at dilayan o di na din ka kudiin skanian na pakaluloyot niyan din at dilayan gito man iibarat o pagtaw asa piyakang bukagiran sa mga ayatami na panutulang ka sa mga tutul kaaniran mapamimikiran. Nga karata-rata iibarat o pagtaw asa piyakang bukagiran sa mga ayatami gusto mga ginawairan ibininasairan. Sa din sa toroon wala na skanyan ikatoro. Gusto din sa dedegnian na siran man na siran ipangalulugi. Na sabun sa benar amyadong kami sa rukunaraka jahanam. Amadaklapad ko mga jin gusto mga manusia. Adin na mga poswiran na diranoto ipengdegde. Guadin na mga matairan na diran oto ipengilaylay. Guadin na mga tangilairan na diran oto ipemakinag. Siran man na lagi do mga ayam kenaka siran ilubi yam yang adededeg. Siran man na siran so di makainung ka. Narek o Allah sumangaran ang mga pipian na betunyo ronoto na ganatinyo. So siran apa maka silay ni ran so mga ngaran niyan na imbudal kiran din so pinggulaw layran na adin apad ko inad na mi apagtaw ay turuy ran so benar so skanian na oontol ni ran na so miyamana place ko mga ayatami na saginton na mi siran ko pakabinasakiran sa diran katawan go pakalanatan ko siran mataan so siksa akan na mabagra bayran da pamimikirana ada ko Muhammad Bulayo Kairan ibeteng da salakaw ron arwal so pupa makaiktiar ama papayag bayran da may lay so mala kapar ko mga langit gusto lupa gusto kya dina wala kulang wantaman gusto kya tangkada akya tangkad akababalawi asab na akya pakarani udiyan dikiran na anto na ay tutul ko oriyan na niya iparatiayaan niran. Sadin sa dedag na wala na da makangguna na oron na butawanan niyan siran ko kapangangakwalayran agisiran merompak-rompak ipagisiran ka so alungan ang kiyama ande ika pakataling umanian terwang ka ang mata na so katawiron na si ibu ko kadnang ko da pakapayag ko wakto niyan ay nuntas ka niyan mapanood ko mga langit ang usulo pa dir ka no makataling umaw di mitakaw ipagisiran ka alagid ubang ka oto katawi terwang ka ang mata na so katawiron na si ibu ko wala na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na diran katawan terwang ka ada mi paparakan abagian uginawa ko aompia aguda murala inunta sa kabaya wallah na awad na katawi ko ko da mapayag na mataan na pakadakalan na kan sumapia udirakan mi sugat sumarata sakan na mataga ko pumakaiktiar go pumanutul sa mapia ko pagtaw ama paparatiaya skanian wallah amnya din rekano puun ko adam a isa ginawa gubiluin yan amnya kapun kanian so darudupayan kaanon lintad na kagia pamakain niyan skanian na miyarimbita. So, kerimbit ang makap na kilalakaw niyan. Kilalakaw niyan o to na kagia makapanad na mini pangangarapan niran ko Allah akad na niran na mataan o bugi kaming kasawata amapian na mataan na mabuloy kami din apad kumya manalamat. Na kagia beganian siran sa wata amapian na mimbal siran sa mga sakutwayan ko inibganian kiran na mapuros wallah kaawatian ko ipsakutwiran nun. Inuiran kesakutuwa ku Allah. Inuiran pekasakutuwa ku Allah sa daa kembeelanian amai tubuh kasiran na pengbeelan. Guda kegegeran at tabangkiran kudiran ketabangan so mga ginawairan. Na otawagan yu kiran so turuan na dikanuiran keunutan. Magisen rekano otawagan yu siran antawa abakanu din kigegenak. Mataan aso siran apenungganuin niyo asalakaw ku Allah na mga oripan ang mga lagi diyo na tawagan yu siran na pakisembag kanukiran uskanu ay mga benar. Baadin ang mga airan ap kilalakawiran antawa abadin ang mga barukan niran kipangawakawairan antawa abadin ang mga matairan kipangilailairan antawa abadin ang mga tangilairan ami pemakinigiran terwangka penunggan penungganuyan niyo so ipipamanakoto niyo urian yan na pagantangan niyo ako niyo sa marata na diniurakan taalika mataan ay ayah sumisiap rakan na swalla aso tumyuron ko kitab guskan yan isumisiap ko mga bilang ataw aso siran ap penungganuin niyo asal ako kwalla na da kegegeran at tabang rakano gudiran ketabangan sumagin na wairan na otawag niyo kiran so turuan na diran keneg na kailain kasiran at tutuntungan ka iran siran na disiran pemakanono. Kepiting ka so kenapi gusugun ka sumapia gutalikudin ka so da mga malangian na amay ka kesugat ka oonsi apun ko syaitan na lindung ka kwalla mataan askanian na pakan matao. Mataan na siran aki panananggila na igiraad na miya kasugatiran na saramat apuun ko syaitan na makatadim siran na samaw to na siran na makapangilaylay siran na sumanga pagariya o mga syaitan na ipumbulugiran so kadedag Orianian na disiran ptengka na igira ada mini taling umak mini taling umang kakiran at tanda na teruniran a inung kau to demi panton teruang ka ayah buwa pagunutang ko na so ipagila hemrakan apun kukadnan ko. Gaya na mga rarayag a karina apun kukadnan yo gutorwan gulimu abagyan o pagtawak ipaparatiaya. Na igira apumbatian sa Quran na pumakin ganyos kanyan gulilintad kano kaangkano mi pangalimu na tatadming ka so kadnan kasi iko ginawang kas sa kapangaling baba na gukalak gudi matanog akatero si iko kapita-pita gusto kagabi-gabi gudi nga pembaloya so ginawang kaapad ko kikalilipat mataan aso mga malaikat ang mga rarani ko kadnan ka na diran ipmaratabat akap simba airan ko Allah gugiran ipuro-puros kanyan guron siran pangaling babaan. Surah Al-Anfal. Si ikungaran o Allah ang masaling gagaw ang makalimun. Ipagisiran ka so mga taban ko kambunuay. Terwang ka as so mga taban na kapaar wallah. Gusto rasol na kalakan niyo so Allah. Gutanuran niyo so kapapanta. Kapapanta pantagan niyo. Guunutin niyo so Allah. Gususuguyen as kano na kipaparatyaya. Ayabu at ito a kipaparatyaya na susiran ay igira a miyaaloy so Allah na sumangkop so mga puso iran. Guigira a piangadian kiran so mga ayatian na makaumang kiran sa para Tiaya gusubu so kadnaniran isasariganiran siran ay pumayan digiran so mga sambay ang gusto sabaad ko inibgaya mikiran ay pumamagayran siran man na siran so kipaparatiaya at ito ay nabaginiran ang mga pangkatan ko surga si ko kadnaniran gumaap gupagper amapia lagid o kya pakaliwar ka o kadnan ka puun ko waleng ka sabab ko benar na mataan aadn asalumpok kumyamara Tiaya at tanto adisiran kamamantrangan. Mawaleng ka, pumawaleng kairan, makapantag ko benar ko orian o kiapayagiran lagi dubasiran pendendegen ko kapatay asiran na kasasandunganiran. Nagwani ko idiendir ka no wala su isa ko dua pagtaw ang mataanaya akataban niyo na giinyo mandingan-dingan aso debegrian imi masangan niyo na kabaya wala at tanto niyan so benar sabab ko mga katiroyan na tipid niyan so kapusan o de pamaratiaya katanto niyan so benar tanto niyan so benar na pagilang niyan so ribat apia ditubaya o mga rarata iungar. Gwani ko pengni kano sa tabang ko kadna niyo na inisimbagyan kano ang mataan asakan na tabangan kos kano sa sanggibuwa mga malaikat ang maka tundu-tundug na daakiba kiabaloya saya o Allah arwar sa tutul ay pakapia ginawa guanun mi sabab akat at katutana o mga puso iyo na dako tabang inunta na si ibu puun ko Allah. Mataan as wala na mabagar amawangan. Guwani na ipkulubian rakano so toratod. Asarig apun rakanian gu turunan. Kanunian apun kukawang saig kaanun misabap akasutian yan rakano. Guwanian rakano mailang so pangalak o syaitan. Guwanian matakas so mga puso iyo. Guwanun misabap akapakabakena niyan ko mga para-para. Guwani na ipagilahem o kadnan ka ko mga malaikat ang mataan asakan na pediyo na pakabekenaniyo so siran amya maratiaya itimuakan din ko mga puso o siran ada pamaratiaya so kalak na sugataniyo so kapuruan o mga ligiran gusugataniyo kiran so umani kemer yutuman na sabab sa mataan na siran na siurang iran sa Allah gusuguyan na sadin sa sorang niyan sa Allah gusuguyan na mataan na sa Allah na mailot ikapaniksa. Gito man so siksa na taamin yus kanyan ka mataan na bagian o da pamaratiaya so siksa kunara ka. Hey, mga maratiaya, igira amin itumunyo ko giing bunway. Bunuwayan, susiran ada pamaratiaya ap kemangsiran na dinyukiran telikudin so mga likudiyo. Nasa din sa italikudian kiran so along ano to, alikudian inunta o inunta ap limpang ko kambunuway o di na tepi ko pagtaw ap diyan na sabnal amyang ka kolokog so sararang itapun ko Allah gudar payan so naraka jahanam amikirata-rata akibulusan na dinyusiran mapatay na ugaid so Allah imyang kapatay kiran. Gukna abas ka imya kasugat gua ni alum lumabad ka na ugaid na swalla isumyugat kiran ka anyan matiubas sumya maratiaya sa sa tiyuba amapi apunr kanian mata naswala na paka nag-amatao. Yuto din man ka mata naswala na paka lubay niyan so antangan amarata uuda pamaratiaya. Naupang niya niyo sa hukuman ko pagletiyo aguso Muhammad na sabnar amya kaumar kanu sa hukuman na so kya taba na arkanu sa bedir. Na ugnek kanu mungkir na gito imapiar kanu na ukasi kanu na kumasuy kami tumabang na din amilinding kanu o pagtaw niyo may tubo api ay kadaklian ka mata na swalla na bebid utabang yan so miya maratiaya. Hey miya maratiaya, ngunutin ni swalla gususuguyan gudinyo likudis kanian askano na kenegiu gudinyo suwa asosiran api terwiran api amakin gemi api amakin gemi asiran nadiran pemakin degen mataan amya karata-rata ko mga binatang si ikwalla so mga bengel amanga umaw asiran na dea mga sabutiran na ukatawi o Allah aadin amatatagukiran na mapia na mataan na pemakin degenian siran na apia baka ma paka pamamakin nagnian siran na talik-talikod siran bu asiran na kisasangka. Hay miya maratiaya, tarimaan niyo su Allah gusto rasul igira at tiawag kanunian ko kuyagr kanu gu tangkadan niyo ang mataan na su Allah na paglitan yan so lot o tao aguso puso yan. Gumataan askan yan naroon kanu plimuda. Gu pananggilay niyo so tiuba kadi kisuga ko siran amin dederwakar kano sa bematabis. Gutang kada niyo ang mataan na swalla na mailot ikapaniksa. Na tadmin niyo gwa ni kung may to kano adikano baka nganganinan ko lupa ipkalakyo uba kano mabiyo mga manusia. Na piyaka pagingad kano niyan sa Madina gu ini begrian reka. Rekano so tabangian. Guriniski ang kanunian ko mga pipiya kaangkano makapanalamat. Hay miya maratiaya, dinyo pendusia ni swalla gusto rasol. Gu dinyo pendusia ni so mga sari gerkano skano nakatawa niyo na tangkada niyo aso mga tamo kiyo gusto mga watayo na matag tepeng kamata na swalla na ad nasisir kanya na balas alabiya mala. Hay miya maratiaya, o kalak niyo swalla na senggayan kanunian sa paduman gu lalas niyan kanu so mga dusa niyo gunap piang kanunian kaswalla ikir kulimu alabiya mala. Na gua ni na pepegang tanganan kasa marata osiran ada pamaratiaya. Ka terungkoon kakairan udi na bunuun kairan udi na pakawaan kairan na pepegang tangan siran sa marata na pembedalan wala sa suantangan niran kaswalla imakalalawan ko pumagantangan sa marata. Na igira abat biit biyatiyakiran sumang ayatami na igira biyatiyakiran sumang ayatami na teruuniran ang sabnar amian negami na ukabaya ami na mataan amap teruami so lagi daya akada salakaw saya arwar sa mga tutul akabukag o miyangaunan. Na gua ni na piteruiran ya Allah ugiye na skanian so benar apun ku hadapan ka na pakaurani kami ka sa ator apun ku kawang udi na talingumay kami ka sa siksa amali pedes. Na dakwalla iban yan siran siksa amatatagu kakiran gu dakwalla iban yan siran siksa pengenisiran sa maap walla. Na andaman ya idikiran ka siksa walla asiran na pangalang siran ku Masjid Al-Haram akena abasiran ni mga waliron. Kada ang mga waliron arwar ko kipananang gila. Na ugaid na so kadaklan kiran na diran katawan na daam yabaloy asambayang iran si Isabaytullah arwar sa kapamupoy gukandaw pa'y na tamin niyo susiksa sabab ko dan niyo kaparatiaya. Mataan na susiran ada pamaratiaya na nagiran gaston sa mga tamukiran kaansiran makalang kulalan wala. Nagiran dinuto gaston na orian niyan na pakabaloy kiran akasnit orian niyan na benda agen siran na siran ada pamaratiaya na si siran ko naraka jahanam plimuda. Ka isenggay wallah so marata ang belagen ko mapia. Gu itepian so marata so sabadun ko. So sabadun ko sabad na timunian no to langon na tegunian no to ko naraka jahanam. Siran man na siran so mga lugi. Teruang ka ko siran ada pamaratiaya. Ugnak siran na pinapinkiran so andeng amia ipos. Na ukaswiran kasuiran na so na sabnar a sumiagad so kiaukitan o mga nga una a mga baloy a ladiwan na pakimbunway kano kiran taman sa de mabaloy a kapanakuto gu mabaloy sa okit mabaloy sa okit ko kapagintaw at tanan rakwalla na ugnakiran na mataan aswalla na sugiran gulaulaan na pagilay niyan na utalikod siran na tangkda niyo ang mataan aswalla ipinarigan niyo mga kapia-pia a pinarigan gu mga kapia-pia a pananabang.